الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سورة بقرة آية نمبر 18-19. سورة بقرة آیت نمبر 17-18-19. ندی ندی مخت سبق کی اللہ پاک دا منافقان ذکر اکر سبی خلقو دا ہدایت کا مقابلہ کی گمراہی اغشت رہا تجارت کئی سکا تجارت کی وسامی ابھی حاصل ہونے کی ذکر کی بھی خراب چیز ہے اور تبازار کے دکھارے خراب چیز راک لیا رہے کی ذکر میں کی کولے چاوان ہوتا ہے حدیث کی راضی لیوی رکامت اور رضا خلق پا مختلف دلوں کے تقسیم شد يوم أغيث أغب خالص مؤمنان نعبي ذكر بقرآن مجيد بأول آياتين في أرس سرمونغا سورة بقرة شورو قولة أول آياتين في الأغيث نعبي خالص مؤمنان ذكر الله يدا تانيا بهم المصلحون يوم أغيث آياتين في الأغيث خالص كافر ذكر خير الله يجيب فار عذاب عظيم بس او درون كسم خلق رسامات فرز منافقان منافقان جاء بقي سمد يو اغا منافقان لي كي اغي اصف الاسلام من اصل كلمة وين فكرت بإسلام ومتاثر خيري نبي نموت إيمان ذلك في خير ده خالص منافقان يوم خالص كافر بعضي مثال طريقات تبيرين دي جو آياتين كوار كي ومثال تفكر واضحة كي او جو أغدي كي أغدى إسلام نسلة لمتاثرش وغوري سيدي وغوري قصير سلب اسلام حقانيات سمج معمولي عقل تكيري تعريقا بنيات وغوري اسلام وطير حق دين ستارشي اسلام تراش خوكالتي قو اسلام تسم تساريق وفروسانيدي اغير وطمقيتي مجياء اغا ایمان تریدی اسلام تریدی دوبارا بیا کافیش تردد شخص زرگی دارد نفدی رسکو یو دو آیاتونه چې د آخري آیاتونو د اوس کې دوه وایي د هغې کې درې تګ راتونه ثابت دي دغه منافقان نو دا لومړي مثال مثلهم کمثل لبثوا کدنار دا د هغې منافقانو مثال الله پیش کوي چې هغه خالص کافر دي یعنې د ایمان د اسلام نه متاثره کېږي نه صرف دنیاوي مصلحتونو لپاره هغوی چې دی نو کلمه اووی او مسلمانانو سره کینی پاسي غرض یې دی چې د مسلمانانو نه هم خپل بچه وکړي او د کافرونه خپل بچه وکړي نو الله پاک دې داسې فرمایي خو د دوی دا کفر دا د دوی نه په دنیا کې په کار راځي او نه بیا په آخرت کې په کار راځي الله به د دوی دا منافقت ښکاره کړي دا کوم د ایمان رڼا چې دوی ځان ته جوړه کړې ده ظاهري اسلام کلمې ویلې ده مسلمانانو سره کینی پاسي دا منافقت چې الله ډېر زر ښکاره کړي او بیا به مسلمانانو ته ذلیل شي ښکار به شي په معاشره د هغوی مثال الله دې طریقې سره بیانوي یو سړی دې هغه ځان ته اور بل کړه اوس اور یې بل کړه ځان ته یې رڼا وکړه دا منافقان دې کلمه وویله ظاهري مسلمانان ته چې موږ یې مسلمانانو ستاسو ملګري اور یې بل کړه رڼا یې ځان ته وکړه چې کله دې رڼا ځان ته وکړي الله وایي زه به سمدستي به دغه رڼا ختمه کړم دا اور به ونه مړ دا منافقت چې مسلمانانو ته ښکاره کړي دنیا ته به ښکاره کړي ځکه پیغمبر علیه الصلات وسلام ته به وحی راغل چې دا منافق چې دا منافق چې دا منافق څو به ښودل منافقت چې ښکاره شي په تیاره کې وځوا پاتې شي هاي هاي زلیل چې دا خو زموږ منافقت ښکاره شي الله وایي همدغه سې وړاندې وڅانه ګنجن پاتې شي دغه اسلام چې د دوی په خولې کې ویلې دی یا د ظاهري ځان مسلمان ښودلې دی دا به د دوی په کار رانشي نو الله پاک دې داسې فرمایي مثلهم مثال د دوی ومثل الذي مثال په شان د هغه سړي دی استوقد نارن چې بل کې اور ځان ته د ایمان را جوړ کړي سلام ما په خر کلا ابا اترانا چې ما حوله کافر ددنا د فزان ترانا اوس ذهب الله بنورهم الله به بوتو کی ترانا د دې سرا یا ترسهم او پر بدو دې درا فی ظلمات تطیرو فی لا یسرون دی بحث نوینی اما قطیارا و منافقت کی پاتیشی مسلمانان تو منافقت کارش او دغه رڼا دته هېڅکله به ونه رسي سمن کاڼي دي دي حق اورینا د زړه په غوږونو بکمن ګونګان دي حق وینا په ژبه باندې عمیان بالاندي دي حق وینا د زړه په سترګو باندې نو د پیغمبر علیه السلام موجودې کېږي دي قرآن اورېدلې کومه ریدار او ریدو تفسیر دی لیدو د اسلام حقانیت هغه کومه ریدار دی د تفسیر دی لیکن با وجود دا غینا دې ځانونه وړاندې کړی ځان کړو او بل کل حق مقابل نو الله فرمایي ته هم لا يرجعون دې ناراضي حق ته راضي دي راضي نه حق ته ثم من كان دي بوخ من گنجان دي ان من لاند دي فهم لا يرجعون دي رجوع نتي حق طرفا دي مرا دي حق طرفا دون مثال دون دا هم منافقان مثال کله کله د اسلام حقانیت او بختاره په څو څمو دی ولې څنګه دی دا خپل کوټه ذهن او عقل په بنیاد باندې دی. کله اوس یقین دا اسلام حق دی کلمه به ووایو د مسلمان به د مسلمانانو سره به کېناسته پاڅېدو د مسلمان نو د هغوی روسان الله په دې طریقه باندې پېښ کوي چې د دې منافقانو هغه چې کوم اسلام دی د هغه اسلام مثال د دې په شان د باران د دې د اسلام کې ظاهري اسلام چې لږ متاثره شوي د دې داسې مثال دی لکه چې باران وي اوس په باران کې یارم وي او ګلزارم پکې دا غوښنه خلک یریږي او بل طرف ته پکې لږه روان وي. دې منافقانو کې په اسلام کې رڼا اولي ده تمہارے غنیمت پکې ملاویږي د مال او جان تحفظ ملاویږي نور دنیاوي اغراض او مقاصد هغه حاصلېږي. نو بیا به دې اسلام طرف ته راغله ګران دې به شو چې په باران کې خو تیاره او ګزار وي کله چې د جهاد حکم راغی کله چې به د زکات ورکولو حکم راغی کله به نور داسې سخت احکامات راغلل دا تیارې او ګزار په باران کې وي نو بیا به دې څه کوي لوکو غوږونو کې ګوتې وایي نو وایي ګورې جهاد څه ډېر ګران کار وایي زکات ورکول دا به څنګه کوي دغه چې نور احکامات سخت به راغلل بیا به هغې ته بیا ځان نه وي نو بیا به یې غوږونو کې ګوتې ورکړي غرض دا و چې دا ونرم هسې نه چې دا بیا به د اسلام نه داسې واورېدل او بیا به اسلام نه خپره نه هم بیا زه پسې کېدله کله کله به ضرور چکو اسلام طرف ته کلمه به یې وویله مسلمانانو سره به کېناستل پاڅېدل شروع شي خو چې کله به سختو تکلیفونه ولیدل بس بیا به یو طرف شو بیا به هغه ایمان پرېښود. الله فرمایي چې زه به دا دوی ته چې کومه رڼا په اسلام کې ښکاري سهولتونه دوی ته ښکاري الله وایي دا سهولتونه به ترې واخلئ. دوی خو مالې غنیمت ته خوشحالېږي خو مالې غنیمت ته به جوړ نه کوي. او دا آرام او دا سهولت دا به زه د دوی نه واخلم ځکه دوی په تردد کې دي او په شک کې دي. دوی حقیقي ایمان نه راوړي ایمان زړه ته نه کېږي. الله فرمایي دوی به همدا په تیارو کې پاتې شي او دوی به اسلام طرف ته رانه شي رڼا ته به رانه شي. او تسید مثال د دې منافقانو د اسلام په شان د باران دی. او تسید د دې منافقانو د اسلام مثال هغه څنګه دی؟ تسید مثال د دې په شان د باران دی. نن سمای چې د اسمان نه فيه ظلمات په دې کې تیاري یارادن او غزاری یا برقن او برشنائی او تسید من السمائی مثال دا منافقان دا اسلام اشان دا باران دی من السمائی سر اسمان نی فیه ظلماتم تبی کتیری ورادم او بلزاری و برقن او برشنوران تکی وَجَعَلُونَ دِي اِجْدِي اَصَابِعَهُمْ گُتِ وَجَعَلُونَ تَمَانَ دَ يَدْخُلُونَ دِي وَدْخُلُونَ اَصَابِعَهُمْ داخلی دی گُتِ خُلِ تی آزانِهِمْ تَغْوَقُنُ خُلُكِ مِنَ السَّوَارِقِ دَ تَنْدَرَنَا حَذَرَ الْمَوْتِ او دَ يَرِدَ مَرَدْنَا حَسِنَا سُدَى اسلام دَ زَمِنْدَ ورو او بیا زړه ته ورکش نو بیا خو مرګ دی او د کندر دی بیا خو تکلیفونه او پریشانۍ هم پکې شته. نو بیا د دې غوږونو د ګوتې ورکړې چې اسې نه د پیغمبر وینا زمونږ وو نوري قرآن وو نوري آخرت غرفة ميمان كش آخرتو كبيزان نشني لا إسلام كتسميه والله الله فاك محيط راجي رون كده دل كافرين فكافران وباني الله عز بداد الزر راجي أتن دان كافر بي وقاد البرق قريب دبا برحنا يخطف أبصارهم هو بجي نظر دستر بدجي جيت خدا رما پر جستاری کا اسلام کی سور مال غنیمت کے تکی سوگیری تکی سل مال جان حفاظت کے تکی تحفظ دے تکی سجیا سل تلداتی کی جی سیاسمان کے باب رسنا اوشی و سلی و تاکانت اگور نظر ختم شی نالاو یا جیا نظر نظر ختم کن خطفل فأردو كي وطول اكت لنا أكانت لقد برنا كأثمان مباسة تسراشي أو أكانت وكربتين تسكي وزيبات دزمتنا تزين خرا ما الله فرمائي دي بدزان خبر من سودة دي سرد نظر بسلي نعم دكا عمد أسم الله ويدي يتعاد البرق قريب بابا برسنا يستخو أبصارهم بو بدي نظر دستو بدي كلما هرسل أضاء لهم تغران شجيتا نسو فيه نجيت للو كتاغيك فداران تتسل سخت سياري نار شريك نختاري دارنا اوشد ابريخنا من لا اختارت نختاري قصي روانش نجي منافقان تبمتل اولي دل تيار اسلام تسيبانا نو اسلام ترخت بها بالمائدة بش وإذا أظلم هركلت تيارش عليهم تجيبان لقامو نجي أدريجي فلس الوجهات ستم راغ وزفات ستم براغ جابو دي تزيبا مثلك أدريجا جابو إسلام طرف تنورك نحن نقصان بس وإذا أظلم هركلت تيارش عليهم تجيبان لقامو نجي أدريجي ولو شاء الله تخفخشي بخليطات لذهب بسمعهم بوصلی لیو پر تاخد دا او ردو دا جی سرا واد سارهم او دا لیدو دا جی سرا فا اللہ وقت بولی او فا وقت بانده با اللہ دیل سزا ورکی ان اللہ بیشت اللہ فاس علا کل سئن قدیر فا هر چیز بانده قابر دی اللہ تسا تا هدایت کئی او غاری ناوی تا هدایت کی او تسا تا هدایت کل نگواری ناوی تینا کئی اللہ تا بی بانده قابر دی اللہ بجی منافقت کارت یہ دو باندن قادر دیکھ دا دی منافقت دنیا پس کارتی مقصرین یو خبر علی صلی اللہ چی دا منافقان دا پیغمبر علیہ السلام تا زمانہ چی او کمشتا انہوں جیسی دا معلوم پیغمبر علیہ السلام تا زمانہ چی سوخ راتلا آسانوا پیغمبر علیہ السلام تبا اللہ اخو بلا جبریل علیہ السلام تبا واسطہ تبا دا منافق تبا منافق تبا منافق اگر کی پیغمبر علیہ السلام غب دنکو زان بیتی ساتو بزان حقاضت کیتی کو نوب تدینو اون تبی سیینو لیکن سے نقصان کے میں ایک نقصان اسلام کے مسلمانوں میں کرنا ابھی رسول کو اور کے لیے میں مسلمان کی جاری ادھر اس زمانے کے خواہ نشتا پیغمبر علیہ السلام کے سلام کو علامات بیان کی مثال علامات کا اوکے پیشی هذا منافق حكم في لجوج شيء هذا منافق لك حديث كراجي في غمبر عليه الصلاة والسلام وبرين نخاني بيان كلي سهرت لدي خبر كي نبي بروب او هرت لدي وعدو كي نخلاف ورجي كي ضغطي يعني ذات مين خان هر كلا كده ما ندبر يوشي نجا دي خيانات كه بس دا عالمي نور مراغلي ريبان دي نكو دا تشيوي نجا دا سارو منافق كه اس عملی منافق تے اعتقادی منافق تے خو منافق دے دکی منافقت اغا آثار شا نخل بچوں کی تسار دے حفاظت کی تسار دے نور اللہ سر معاملہ دے سکتے تو اعتقادی منافقی خدا خو کافر دے عملی منافقی مسلمان دے تسار دے گناہ دے خبر نہ رہا نقصان بچاؤ تو انسان کو کم کرے کی خبر اسے وہ بروخ سکی ہوئی کنزل سے خبر کی حسنی رہ جات کی لیکن آسان ساتھل سکتا مسلمان اوکان وقت بس جدا کی منافقان و نظام سناتے سکتا بہت اولا جو رکی بروخ سکتا نہیں وہ مسلمان مرے جگہ کی وہ سلی سے رکھا وعدہ کو آگا وعدہ سلاسی کل مبس کے سب پیشی کی یو دلی سر وعدہ سلاسی ہوکا بس یو مسلمان کری حدیث کرا لی کہ اگر یو سرین جزل اگتا حق نشی ور پیری نکی یو دلی تا سر وعدہ سلاسی ہوکا بعد باغدہ معاملات مبیازان ساتا دغه یو سلی سره په امانت کې خیانت وکړ داسې خیار شه بیا د هغه له منافقت نه ځان ساته خپل حفاظت او خپل بچی وکړه نو دا علامات پیغمبر علیه الصلات وسلام ښودلي دي صرف د دې مقصد دپاره چې دغسې منافقانو نه بیا ځان ساتي هسې نه چې یو ځل ورسره معامله وکړو ښه کېدر کړو بل ځل ورسره بیا معامله کړو نو خیال له دې نه راساتي بس اتنا بھی دوبارہ ایسا بکوٹ مثلهم مثال لدے منافقانو کمثل اللذی مثال تشان لہا غتت کے اس کو قد نارن کی بلکی اور فلما قد ہر کلا اضاءت اکرانا شما حولہو تاکیر ددنا ذہب اللہ بوطل کسر تاک بنورہم ترانا دجی سرا وَتَرَكَهُمْ وَطْرِجْ دِجِيلَ لَا فِي ظُلُمَاتٍ تَكْيَرُوكِ لَا يُبْشِرُونَ سَبِيهِ سِنِينَ هُمْ مُنْ كَانَ دِي بُقْمَنْ قُمْ جَانْ دِي عُمِنْ لَانْدَ دِي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ دِي حَقْ تَرَخْتَ مَرَاجِي مَرَاجِي كِيجِ بابل ان دي قسم منافقان ومثال قُلْ دَ دَيْن قسم تِكَلَ كَلَ إِسْلَام تَبَرَالِ مُتَاثِرَ بَجِي فَاغَ فَخْتَوَ تَسْلِسُونَ دَ إِسْلَام دَ نُسُو بَرْبَعَ سْكُولِ نبنع بلال السفر او كسيد من السماء او مثال ده منافقان ده اسلام كسيد مثال تشان ده باران ده من السماء ده اسمان ناسيه ظلمات تتبه باران تتجريه ورعد او بلزاري وبرق او برخناري كمكي يجعلون اجدري اصابعهم غتختلي في اذانهم فقد مختلفي من السواعق بسنبرنا حذر الموت او دير دمرتنا حسنتي من قد پیغمبر علیه السلام سلام بورو او زمون قدرت اسلام تجن في باب جيت مرختاري بو والله الله فاطمه حيث راجي رون كده دل كافرين فكافران باندو اللہ وہی سے بتا سو راجی کر جو کبھی قادر ہے بتا سو راجی ہے کہ موتا سے نہ سزا در کم اور تو دنیا کی ملا سزا ور تو آخرت کی ہم بھی بتا رہا تھا عذاب دے لیکن میں نہ کہتا کہ دنیا کی سارا سے دلیل کی فرمندہ سی کو دنیا کی یکاد البرق قریب دا دا بریخنا یختفو گو بجی اس ابصارهم نظر دستر گو دجی كلما هر كلا اضاء لهم تراش جيتا مسوفي جيت للو كتابيك وإذا أظلما هر كلا كور تتلارشي تتلو تتلس وتتتتلارشي تإسلامك خامون جي أدريجي تتل زيبان دي يا إسلام طرف تنراجي ولو شاء الله تخوح كوي بخريطات لذهب بسماهم بوطل بوكلي فطاقت دا اوری دو دا جی سرا واقسارهم او فطاقت دا لی دو دا جی سرا ان اللہ بیشت اللہ فات علا کل سئن قدیر فارسیز باند قادر دی اللہ اوی ما فاقا ساتو جیرا جیرو دیشو کی جیرا منافقت تو سنا اللہ اوی رمدهم فی تغیانهم یعمهون محسن اللہ اوی جو محمد ورکون جیرا رو دا جیدی جیدی ہی اتانا کیا جارو نیسا اللہ فرمائی کلمیتا بنجیو نیشی جیدا حقیقی اسلام تبجیو نیشی ان الله بشك الله تعالى كل شيء قدير فهر في الزمن قادر به صدق الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله فسمو الاستغفار عمل كل توفيق يا الله حقيقي إيمان حقيقي إسلام النشيد الغرب يا الله منافقتنا من فوق بركي يا الله أغا بك سكتنا كدا منافقان في صلاة وغزمين بدون ما أوضعش زمين بدون ما أوضعش يا الله من خالص مخلص مسلمانان الغرب يا الله من تقدر في ميتانا في سيزارا في جناه ومسرار من كل مخصير خير مربعان الله الإسلام وبقى بماران سورين في يكتفاين في يا الله سفاة من الأولى ومن كل سري حاجات في يا الله لأوريزون في جنة كل سراء في روح بردي يا الله في غمبر عليه السلام سنوكتر في جنة من جنة آولي دبعات ورسومات وشركياتنا يا الله من كل مخصير خير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.